Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння дзень народзінаў Васіля Быкава. Грамадскасць прыйшла да яго магілы на ўсходніх могілках. Адбываецца сустрэчы на радзіме народнага пісьменніка. Дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бертона сёння сустракаўся ў Мінску з мітрапалітам Філарэтам і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Пасол ЗША Карын Сцюарт заявіла, што ЗША чакаюць, як пройдуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Абвінавачаныя па справе аб жывым шчыце супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі не прызнаюць сябе вінаватымі. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў. У студыі навін Вольга Караткевіч. Афганскія ўлады паведамілі, што выцеснілі талібаў з паселішчаў каля Кандагару, што на поўдні краіны. Урадавыя войскі і падраздзяленні сіл кааліцыі НАТО праводзяць буйную аперацыю пры падтрымцы авіяцыі. За два дні былі збітыя каля 56 талібаў. Пры канцы мінулага тыдня талібы напалі на турму Кандагару, у выніку чаго каля 400 вязняў збеглі і маглі далучыцца да паўстанцкіх груповак. Рада бяспекі ААН сёння абмяркуе рэзалюцыю, скіраваную на вынішчэнне сексуальнага гвалту у адносінах мірнага насельніцтва ў часе ваенных канфліктаў. У дакуменце, прадстаўленым ЗША, прапануецца аднесці гэтую праблему да сферы бяспекі. Старшынёй на пасяджэнні дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс. Верховны суд Сербія судзіў на 40 гадоў зняволення Радаміра Маркавіча, былога начальніка службы бяспекі былога прэзідэнта Югаславіі Слабадана Мілошавіча. Маркавіч прызнаны вінаватым у замаху на вядомага апанента Мілошавіча Вука Драшкавіча ў 1999 годзе, у выніку чаго 4 чалавекі загінулі і сам Драшкавіч не пацярпеў. Таксама на 40 гадоў асуджаны былы камандзір ваенізаванай паліцыі Міларад Улемак. Яго былыя два падначаленыя. Іх абвінавацілі ў арганізацыі забойства празаходніх сербскіх палітыкаў 2003 годзе прэм'ера Зорана Джынджыча і былога прэзідэнта Івана Стамболіча. Сёння раніцай пачалося перамір'е паміж Ізраілем і Хамасам. Дамова была заключаная пры пасярэдніцтве Егіпту. Кіраўнік Хамасу ў Газе Ісмаэль Ханьё паведаміў, што ўсе палестынцы хочуць міру. Прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмарт назваў пагадненне хісткім і, магчыма, недоўгатэрміновым. Азербайджанскі журналіст, які выйграў прыз міжнароднай амністыі, сказаў, што ўлады не дазволілі яму выехаць за мяжу. Агіл Халіл, 25-гадовы карэспандэнт найбуйнейшай штодзённай апазіцыйнай газеты Азербайджану, быў адным з лаўрэатаў прэміі міжнароднай амністыі за журналістыку і правы чалавека. У сакавіку ён быў шпіталізаваны пасля таго, як пасля ранення нажом. Рэдактар Халіла кажа, што журналіст расследаваў карупцыю ў вышэйшых эшалёнах улады ў Баку. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння дзень народзіна Васіля Быкава. Народнаму пісьменніку споўнілася б 84 гады. Быкаў быў сталым сябрам, аўтарам і слухачом «Свабоды». Пра гэта сведчыць прызнанне самога пісьменніка, якое мы захоўваем у нашым архіве. Над вячоркам кожнага дня я ўключаю прымач і шукаю свабоду. Тое сталася звычаем і патрэбай душы. Прыхільнікі таленту Васіля Быкава сёння сабраліся на традыцыйную сустрэчу на ягонай радзіме ў вёсцы Бычкі Вушацкага раёну. Такія вечарыны памяці ў мемарыяльным музеі Васіля Быкава праходзяць 4-ты год запар. Сваякі, пісьменнікі і ўдзячныя чытачы быкаўскіх твораў прыходзяць сюды без афіцыйных запрашэнняў. Яны ведаюць, што ў дзень народзінаў Быкава на ягонай радзіме заўжды збіраюцца аднадумцы. Атуль перадае і наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч. Усі гасцей быкаўскай сядзібы сёння першымі сустракалі міліцыянты з Вушачы і Віцебску. Міліцэйскі відэааператар здаля здымаў усіх прысутных. Ушанаваць памяць Васіля Быкава на ягоныя ўгодкі прыехалі Алесь Марачкін, іншыя мастакі з Менску і Віцебску, Таціяна Севярынец, дэмакратычныя актывісты з Віцебску, Шаркоўшчыны, гарадка Воршы, Шуміліна, Бешанковічаў. Але бадай што самай пачэснай госцей стала сестра пісьменніка Валянціна Владзіміраўна, якая таксама жыве на Вушаччыне ў недалёкай вёсцы Ваўчо. Дарэчы, менавіта спадарыня Валянціна давала парады, як расставіць мэблю ў мемарыяльнай сядзібе музеі, адбудаванай 4 гады таму паводле фотаздымкаў да малюнкаў бацькоўскай хаты Быкавых. Менавіта яна раіла, якім чынам у музеі ўсё зрабіць так, каб гэта было як пры жыцці старэйшага брата. як розкласти ягоні особисті речі. Експонати збирали усією вёскай, а наглядчиці музею тепер працює удова молодшого брата Василя Быкова, подарня Антоніна. Для усіх ахвотних Антоніна Быкова сьогодні провела екскурсію. Тут же каля музея пройшла імпровізована вечерина, на якій мав можливість виступити кожен, хто хотів сказати кілька слов про Василя Быкова, якого називають сумленням білоруської нації і чиї твори залишаються узором правди у сусвітній літературі. Сьогодні вперше угодки Василя Быкова означалися імпрези у Вітебську. На малої сцені Національного академічного драматичного театру Мія Кубаколоса були представлені фрагменти зі спектаклів по ягоних творах. Прогучали доклади про життя і творчість письменника. Зрештою, імпреза у день народження відомого письменника-земляка задумувалася більш масштабною. Міркувалося провести перші наукові быковські читання у обласній бібліотеці. Однак цю ідею не ухвалили вітівські чиновники, і від її довелося відмовитися. Это был репортаж с Радзімы Быкова. Сегодня у день его народжения многие люди приходят на усходние могилки, где похованы письменник. Там побывала Инна Студинская. На могиле Василя Быкова степлые букетики синих волошек, якія так любил письменник, рамонки, белые и червоные гвоздики. З раніцы не было ніяких организованных митингов. Просто подыходили люди с кветками и мовчки стояли каля могилы. Гутару с людьми. Для меня Быков – это Беларусь, сумление, это правда. Я маю ее творы, пересчитываю его долгая дорога до дому, удивляюсь, как он смог выжить. Для меня это приклад соправданного белоруса. Василем Быков, как старый солдат, часто беседовали и о войне, и послевоенном времени. Знаю не только по его произведениям, я лично дружил с ним. Для меня День памяти Василя – это не просто дата, а это память о потерянном солдате, о бойце, о добром сябре. Дай Бог, чтобы его память жила в сердцах нашего народа, его произведения помогали людям осмыслить все ужасы прошедшей войны. Для меня это наш народ, это наша нация, это дух нашей нации. Каждая из книжек – рисочка нашего характера белорусского. День рождения нельзя забыть Быкова, поэтому я тут. Чему в Беларуси так и не ушанованная память народного письменника Быкова? Чему ни у Менску, ни у Городни, ни на Радзиме так и не з'явилися в улице имя Василя Быкова? Владе не потребны такие люди. Такие люди, как Быков, владе – это помеха. Тому, покуль эта влада есть, все так застанется. Бояться – это одно, а по-другому влады у нас таких моральных принципов, что, видать, им соромно навод. Бывши при владе, проезжает по той же улице Быкова. Эти люди сегодня пришли до могилы Василя Быкова. Рух «За свободу» под кіраўніцтвам Александра Меленкевіча заснаваў прэмію «За свободу думкі» імя Василя Быкова. Ініцыятары праекту кажуць, што ўзнагарода стане працягам прэміі Еўрапарламента «За свободу думкі» імя Андрэя Сахарова, якой летась быў адзначаны экс-кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах Александр Меленкевіч. Больш падрабязна пра прэмію з каардынатарам гэтага праекту Інай Кулей пагутарыў наш корэспандэнт Ігар Карней. Статуэтки «За свободу думки» имя Василя Быкова, выкананные скульптором Виктором Копычем, все лето першиню отрымают три наибольш яскравые представники демократичной элиты Беларуси. Это люди, которые могут лечиться продолжальниками справы Василя Быкова и которые наибольш причинились до процессу формования незалежной белорусской супольности и вертания Беларуси у европейскую семью. Как народилась идея такой премии, рассказывая Инна Кулей. Эта идея возникла после отрымания Александра Меленкевича премии имя Сахара Европейского парламенту. Он в зале сказал, что премия не особисто мне, это премия тем людям, которые выховали в этот дух батьковщины. И этот дух проявился у громадянах молоди, которые вышли на площадь в соковику 2006 года. И тем репрессованным, которые потерпели за это больше за 1000 человек, что сели в турмы. И тому как бы идея возникла, что премия имя Василя Быкова так само за свободу думки, белорусский протяг премии Сахарова, белорусская узнагорода, ненавидца для тех, кто выховал дух и кто отстоял. Она будет ежегодной. Разные организационные справы не дозволили это заявить сразу в 2007-м. И она только была обвешенная ровно год там у бычках. А в этом году уже будут первые узнагороды. И первый раз это будут три лауреаты. Вызначить самых вартых доручено журы у складе 30 человек. Сярод их Ирина Быкова, жонка Василя Владимировича, Рыгор Барадулин, Нил Гилевич, Геннадь Бураукин, Адам Мальдис, Светлана Алексеевич, Сергей Навумчик, Александр Лукашук, Миколай Мельников, Алексей Марашкин да иншие. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы чулі на пачатку гэтай праграмы, у Віцебску ў абласной бібліятэцы не ўдалося правесці першыя быкаўскія чытанні. Але сёння на нашых хвалях прагучыць невядомы запіс голасу пісьменніка. Запіс гэты зрабіла Ірына Міхайлаўна Быкава ў першыя гады жыцця Васіля Быкава на чужыне. Пісьменнік чытае на дыктафон адзін з варыянтаў прыпавесці «Жах», якая потым увайшла ў кнігу «Пахаджанне». Як і ў іншых прыпавесцях Быкава, пры ўласцівай гэтаму жанру алегарычнасці, у «Жаху» праглядаюцца паралелі з сучаснасцю. Дэпутаты, якія не хочуць ні за што несці адказнасці, прыдумляюць пасаду кіраўніка дзяржавы, і раптам ён, як жах, з'яўляецца ў авальнай залі. Ён ужывае дыктатарскія метады, даводзіць народ да галечы, народ адмаўляецца ад уласнай гісторыі і мовы, спакушаецца на заклік да аб'яднання з суседняй дзяржавай. Паслухаем урывак гэтага запісу. Калі пра стагоддзе той пыл дзень патроху развеяўся, дык людзі з усходу і заходу бачылі гіганцкае правалле ў цэнтры Еўропы. Глыбіня яго была такая, што да дна не дасягаў срок. Шырыня таксама хавалася за краявідам. Між гэтых берагоў заўжды курэў шызы цвярдзючы дым, з якога часам выскопваў бязногі хвастаты цмок. Сёння ўпершыню на свабодзе аўтарскае чытанне Васілём Быкавым прыпавесці «Жах». Слухайце хвілінаў праз 20 і ўлічыце, калі ласка, што гэта архіўны запіс на аматарскі дыктафон. Вы на хвалях Радыё Свабода. У судзе Менскага раёну і гораду Заслаўе пачаўся судовы працэс над супрацоўнікамі ДАІ, якія падазраюцца ў стварэнні жывога шчыта з прыватных аўтамабіляў дзеля затрымання парушальніка. Гэта стварыла пагрозу бяспецы ні ў чым не вінаватых людзей і прывяло да калецтваў і матэрыяльных стратаў. Абвінавачаныя сваёй віны не прызнаюць і кажуць, што дзейнічалі адпаведна інструкцыі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Судзіць майора міліцыі Геннадзя Дарагакупца і ягонага падначаленага старшага лейтэнанта Алексея Ліхтаровича суддзя Ірына Майко. Ёй належыць вызначыць, ці вінаватыя міліцыянты ў службовым злоўжыванні, за якога ўзнікла пагроза жыццю людзей і пацярпела іх здароўе. Максімальнае пакаранне за гэта – 3 гады зняволення. Пачаўся працэс з інцыдэнту. У залю не змаглі зайсці ўсе ахвотныя журналісты, паколькі большасць месцаў была занята яшчэ да таго, як пачалі пускаць прэсу. Адвакатка пацярпелых Вера Страмковская заявіла пратэст і хаданічыла, каб працэс здымалі на відэа. Суддзя хаданіцтва адхіліла. Надышла чарга адвакату абвінавачаных Васілю Тулякову падаваць хаданіцтвы. Ён папрасіў далучыць да абвінавачаных таксама кіроўцу Рамана Мінцюка, якога міліцыя 2 сакавіка спрабавала спыніць жывым шчытом. Вядома, што Раман Мінцюк уцёк і знаходзіцца ў вышуку. Суддзя Ірына Майко не задаволіла і гэтага хаданіцтва і перайшла да пытання пацярпелых. Сёння выступілі ўсе 5 чалавек, прызнаных у справе пацярпелымі. Гэта Юрый Пашкевіч, яго жонка Марыя Вярбіцкая, якая прадстаўляе таксама 3-гадовую дачку, Алена Калпакова, Алексей Бераснеў і Канстантын Белагубцаў. Збольшага іх паказанні звяліся да наступнага. Супрацоўнікі ДАІ спынілі іх аўтамабілі, не назваліся, не патлумачылі сваіх мэтаў, а загадалі стаць урад і не дазволілі выйсці. Нібыта гэтак і ўзнікла заслона, вядома як жывы шчыт. Пацярпелы Канстантын Белагубцаў абураўся. Меня за чалавека не пасчыталі, а просто взялі, вот, кінулі, можна сказаць, на растязанне, што хаціце бейце. У тое самае время можна было бы свае аўтамабілі паставіць, выйти з них і прыгатовіцца задоўга до таго, як гэта ўсё прайдзе. А яны выставілі меня і в том числе всіх астатніх, не пасчытаю іх за людзей. Усе пацярпелыя заявілі, што на аўтамабілі ДАІ на месцы здарэння не было адмысловай сігналізацыі, якая прымушае спыніцца, а спынялі іх супрацоўнікі жэстамі ды паласатымі жэзламі. Рабіў гэта паводле пацярпелых Бераснева і Белагубцева міліцыянт Ліхтаровіч. Астатнія сказалі, што твараў міліцыянтаў не запомнілі. Абвінавачаныя свае віны не прызналі цалкам. А як яны тлумачаць здарэнне? Майор міліцыі Геннадзь Дарагакупец паведаміў іншую версію, што трымаў загад не рабіць заслону, а толькі стрымаць рух транспарту, каб прымусіць спыніцца нецвярозага кіроўцу, які ехаў са Слуцку на вялікай хуткасці. Дзеля гэтага ён і ягоны падначалены Алексей Ліхтаровіч выехалі з Менску на Слуцкую шашу і нібыта ўключылі чырвона-блакітныя прабліскавыя маячкі, якія сігналізуюць спыніцца ўсім аўтамабілям. Далей, паводле міліцыянта, ён выйшаў са свайго аўтамабіля, убачыў, што набліжаюцца яшчэ 4 іншыя аўтамабілі, а іх наганяць яшчэ 2. Аўтамабілі пачалі спыняцца, але раптам аварыя. «Мы проста не паспелі нічога зрабіць, а да таго дзейнічалі паводле інструкцыі», заявіў супрацоўнік ДАІ. Аднак на пытанне адваката майор Дарагакупец даваў супярэчлівыя адказы. Ну, та машына прыастанавливаецца. Может, так вот, которая остановилась, может, и не остановилась. Это вы задумали. Которая остановилась? Может, остановилась, может. Ну, может, и не может, остановилась БМВ. Пацярпеў Юры Пашкевіч, які ачуняў пасля аварыі і выйшаў з аўтамабіля, сняў месца здарэння на відэа праз тэлефон. На гэтых здымках відаць, што сігналізацыя на аўтамабілі ДАІ не працавала. Яе неўзабаве пасля аварыі адключыў, каб не шумела, патлумачыў суду майор міліцыі Дарагакупец. Дарэчы, у ДАІ ён працуе з 1993 году. Працэс працягнецца заўтра, 20 чэрвеня. Павінны выступіць сведкі, якія бачылі падзеі 2 сакавіка на шашы Мікашэвічы Менск. Перадаваў Алег Груздзіловіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння дзень народзіна Васіля Быкава. Грамадскасць прыйшла да яго магілы на ўсходніх могілках. Адбываецца сустрэча з землякамі на радзіме народнага пісьменніка. Тры прадстаўнікі дэмакратычнай эліты Беларусі сёлета ўпершыню атрымаюць прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава. У Віцебску не ўдалося правесці першыя быкаўскія чытанні, але на нашых хвалях сёння гучыць невядомы запіс голасу пісьменніка. Дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бертоне сёння меў у Менску сустрэчы з мітрапалітам Філарэтам і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Пасол ЗША Карэн Сцюарт заявіла, што ЗША чакаюць, як пройдуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Вызваленне палітвязняў таксама застаецца умовай для дыялогу. Абвінавачаныя па справе аб жывым шчыце супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі Геннадзь Дарагакупец і Алексей Ліхтаровіч не прызнаюць сябе вінаватымі. Сёння ў Міністэрстве замежных спраў Літвы адбылася ўрачыстая цырымонія абмену нотамі, якая адзначыла канчатковае завяршэнне дэмаркацыі мяжы паміж Літоўскай рэспублікай і Рэспублікай Беларусь. Ад гэтага моманту мяжа паміж двума суседнімі дзяржавамі стала паўнавартаснай дзяржаўнай мяжой. З Вільні Таццяна Поклад. Дагэтуль увесь час цягам працэсу дэмаркацыі амаль 12 гадоў гэта была не дзяржаўная мяжа ў поўным сэнсе, а адміністрацыйная лінія. У самім працэсе вызначэння гэтай мяжы не бралі ўдзел ні прадстаўнікі Беларусі, ні Літвы. Беларуска-літоўская мяжа – першая дэмаркаваная вонкавая мяжа еўразвязу пасля яго пашырэння. Зянонас Кумятайтіс – кіраўнік літоўскай дэлегацыі змяшанай дэмаркацыйнай камісіі. Практычна працэс працягваўся не год, не два, больш дзесяцігоддзя. Гэтая мяжа ўнікальная тым, што праз усю гісторыю Беларусі і Літвы яна ніколі не існавала раней як дзяржаўная. Мы першыя выканалі поўны комплекс працаў па дэмаркацыі. Прадстаўнікі абедзвюх краінаў адзначылі, што цягам усіх працаў істотных скаргаў і пратэстаў ад мясцовых жыхароў не было, хаця праблемы былі. Зянонас Кумятайтіс. Гэты тэрмін амаль 12 гадоў быў вельмі патрэбны ў псіхалагічным сэнсе для мясцовых жыхароў, каб прымірыцца з дзяржаўнай мяжой там, дзе яе раней не было. Напрыклад, Кулькішкі мяжа прайшла пасярод вясковай вуліцы, хаця адміністрацыйна там былі дзве розныя вёскі. Але, вядома, мясцовым жыхарам псіхалагічна было вельмі складана прыняць тое, што раптам паўстала дзяржаўная мяжа. Аляксандр Архіпаў, кіраўнік беларускай дэлегацыі ў змяшанай дэмаркацыйнай камісіі, адзначыў. Соколение Кулькишки. Получилось так, что вот эти населенные пункты, они всегда развивались рядом, но они всегда были, одни населенные пункты были всегда на территории Литвы, а другие всегда были на территории Беларуси. Поэтому граница, сказать, что она проходит через эти населенные пункты, нельзя. Она проходит между ними. Мы не допустили такого, чтобы граница прошла через подворье, через дома. Все границы землепользования, землевладения были сохранены. Именно поэтому у нас есть уверенность, что это государственная граница на многие-многие годы. Беларуска-літоўская мяжа – самая доўгая вонкавая дзяржаўная мяжа еўразвязу, і цяпер дакладна вядомая яе даўжыня да сантыметру – 678 кіламетраў, 819 метраў, 4 сантыметры. Амбасадар па спецыяльных даручэннях МЗС Беларусі Віктар Гесік. Будзем сустракацца адзін з адным, і я думаю, што гэтыя сустрэчы будуць для ўсіх радасныя. Каб закончыць тое, што мы пачалі, это зрабіць стык трох граніц паміж Польшай, Беларусію і Літвой. І скажам, што ўсё, граніца ёсць такая, яка павінна быць на самай справе. Беларуска-літоўская мяжа працягваецца ад пункту Людвінава. Гэта перасячэнне межаў Латвіі, Літвы і Беларусі на ўсходзе, гэты пункт ужо дэмаркаваны, да пункту Мара. Перасячэнне межаў Літвы, Польшчы і Беларусі на захадзе, пагадненне аб якім мае быць падпісанае сёлета. Рэпартаж з Вільні Таццяны Поклад. «Начная свобода». Кожний будний день от 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде сябра Василя Быкова, поет Геннадь Буравкін. Прогучить архівний запис інтерв'ю Василя Быкова, де він говорить про обов'язок творців. А у нашому питанні гамільчуки назовуть своє улюблене твори Быкова. «Ночная свобода» у ефірі от 22 години. Ну а ми так само протягуємо быковську тему. Творы Василя Быкова, что стали классикой сусветной литературы, застаются у школьной программе, а так само у программе для студентов гуманитарных факультетов Беларуси. Однако позднейший Быков застается паза программой. Говорит Любов Лунева. Профессор Михай Стычына поведомил «Свободе», что был одним из авторов программы по белорусской литературе для студентов гуманитарных факультетов университетов. Он особисто рыхтовал раздел, у яким перелишиваются обовязковые для вывучения творы Василя Быкова. Михай Стычына личит, что никто не застрахован от неких вустных инструкций на конт обмежевания вывучения того ти иншего твору. Але он переконан, что все залежит от сумления выкладчика. Все залежит от выкладчика. Ад загадчика кафедры, як ён лічыць патрэбным ці кантралюе. Новы Быкаў там пераліку няма канкрэтна, таму што гэта ж багата. А так все буйныя творы. Відаць, праблемы больш з новым Быкавым. З яго вот прытчамі вот тут могуць быць нейкія пытанні. Але я са свайго боку прапанаваў і новы, і вядомы Быкаў. З новым Быкавым, канешна, праблемы. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры беларускай гімназіі нумар 23 Алена Карпека апавяла, што дзеці пачынаюць знаёміцца з творамі народнага пісьменніка ў 8 класе. Напрыклад, у 8 класе засталося вывучэнне твора сотнікаў, знак бяды ў старэйшых класах, пакахай мяне салдацік. Новы твор, гэта дастаткова новы, раней ён не вывучаўся, вы ведаеце самі. А, здаецца, недавно яго ўводзілі, ну што з ім на сённяшні момант сказаць вам не магу. Наконт сотнікава дзеці пішуць. Знову-таки, гэта ў асноўным ідзе па выбару настаўніка, ну вось я давала менавіта па сотнікаву пісьменніку. Згодна з навучальнай праграмай для школаў, некаторыя творы Васіля Быкова перанеслі для вывучэння ў базавую школу, а іншыя пакінулі для школ з паглыбленым вывучэннем гуманітарных дысцыплінаў. Напрыклад, аповесць «Аблава» вывучаюць толькі ў 11 класе гімназіі. Настаўнікі адзначаюць, што дзеці з задавальненнем чытаюць творы Васіля Быкова і пішуць сачыненні паводле ягоных твораў. Ну а зараз наше питання. Чим важная для вас особа і творчість Быкова? Отказують жихари городу, де починався літературний шлях письменника, Городні. Много я читал Быкова. «Знак беды». Все он описывал, то, что как трудно было на войне, как люди сражались за свою родину, как погибали за нее. Ну, читали, сделали такой вывод, что он в своих произведениях говорил, что человек должен оставаться человеком, несмотря ни на что. Несмотря на все обстоятельства, которые складываются. На войне, в жизни. Если брать уровень белорусский, то он один из наилепших письменников. На роду с Янком Купалой и Якубом Колосовым его может поставить Максимом Богдановичем. Ну, важно то, что рассказал людям, как жили, воевали, как было тяжело во времена войны. Это самое главное. Прославил тоже Беларусь в том, что такой хороший писатель по сравнению с Купалой, Якубом Колосом. Я считаю, что они троих на одной высоте. Мне вельми спадабаўся яго твор «Знак беды», які мы праходзілі ў школе. Ну, я яго даўно, праўда, чытала ўжо, але вельмі цікава. Такія адказы мы пачулі ў Гародні. Ну, а ў Магілёве 3 ліпеня чакаецца адкрыццё адбудаванай ратушы. Яе пачалі аднаўляць летась, праз 50 гадоў пасля знішчэння. У гарвыканкаме абмяркоўваюць і варыянты перайменавання плошчы, на якой ад 1681 году узвышаўся ратушны гмах. Цяпер гэтая плошча называецца Савецкай. Прапануецца змяніць гэтую назву альбо на плошчу Славы, альбо на ратушную. Магілёўскі журналіст і краязнаўца Мікалай Ножнікаў сцвярджае, што ратушу адбудавалі паводле старых рысункаў. Паколькі що простояло повних 300 років, були перебудови. Ну, оригінал такий ось, то рання білоруська барокко. Там елементи класицизму трошечки і елементи барокко. На найбільш старі документи орієнтувалися, проєкти. Бо практично все заховалося у Пітері. До 1917 року у гэтым будинку засядав городський магістрат, а 3 жнівня 1926 року ратуша, як помнік архітектури, знаходилася под обороной держави. Після Другої всесвітньої війни пошкодженную ратушу збиралися обновить. Улетку 1957 року її, однак, узорвали. Покуль докладно невідомо, які установи розмістяться у ратуші. Коли будівництво почалося, заявлялося, що некілька ратушних помешкань віддадуть музею історії Могильова. Директор музею Олег Ешметьєв каже, що адмисловых постанов про гэта покуль нема. Пока выделение этих помещений для музея истории Могилева, оно планируется. Скорее всего, действительно, 3 помещения будет выделено. Там будет размещена расширенная экспозиция, постоянно действующая. Это Могилев времен Магдебургского права 16-18 веков. 8 жнивня 2007 года Гарвыканкам постановил открыть адмысловый рахунок для ахвяраванняў грамадзян и организации на ратушу. По отле Олега Ешметьева за неполный год удалось собрать каля 23 миллионов рублёв. Гроши гэтыя знаходзяцца на рахунку, і іх лёс пакуль не вызначаны. Усяго ж на будаўніцтва ратушы ў цэнах 2007 году было выдаткавана 5,5 мільярдаў рублёў. Напярэдадні ўрачыстасці ў тапамінічнай камісіі гарвыканкаму абмяркоўваюць варыянты перайменавання плошчы, над якой 1681 году узвышаўся будынак ратушы. Цяпер гэтая плошча завецца Савецкай. На ёй у 1982 годзе ўзвялі мемарыяльны комплекс барацьбітам за савецкую ўладу. Разглядаюцца дзве магчымасці: альбо змяніць назву на плошчу Славы, альбо на ратушную плошчу. Гістарычная назва плошчы Гандлёвая як варыянт не разглядаецца. Будаўнікі тым часам завяршаюць аздабленне ратушы і твердзяць, што 3 ліпеня ратуша расчыніць свае дзверы перад наведвальнікамі. Навошта цяперашняй магілёўскай уладзе ратуша, сімвал гарадскога самакіравання? Грамадская думка падштурхнула ўсё ж такі гарадское кіраўніцтва да гэтай будоўлі. Другое, што сапраўды жаданне пакінуць пасля сябе не толькі занядбанае грамадства, а пакінуць нешта такое фундаментальнае, як ратуша. У кожнага чалавека павінна быць права на пакаянне. Я лічу, што вот менавіта гэтыя дзеянні ўладаў гэта такое своеасаблівае пакаянне перад людзьмі. Мяркуе Віталь Васількоў. Летась група грамадскіх і партыйных актывістаў сабрала 1000 подпісаў за аднаўленне ратушы. Подпісы былі перададзеныя асабіста ў рукі старшыні гарвыканкаму Віктару Шорыкаву. Репортаж з Могильова. А зараз на черзі форум «Свободи». Реакція навідників на матеріали, що з'явилися апошнім часом на нашому сайті «Свобода.орг». Огляд підрихтувала Вольга Караткевич. У сувязі з візитом у Білорусь дзяржсекретара Ватикана Тарчизіо Бертоні знов обмірковується питання приїзду Папи Римського. Депутат Палати представників Сергій Касцян виказав міркування, що візит Папи у Білорусь махчимий тільки як візит керівника держави Ватикан БР. Хто ж перешкоджає? Папу видатно відомої умови і священне начальне РПЦ. Адмова від політики прозелітизму, у тим ліку вертання статусу католіцької церкви в Росії до 2002 року і вертання захоплених греко-католіками храмів у Західній Україні. Ось гэта адзіная по великим рахунку перешкоди. Асноўны беларускі дыпламат Міхаіл Бацян згадвае, што раней, калі ў 90-х годах вяліся перамовы аб магчымасці прыезду Яна Паўла II ў Беларусь, беларускае кіраўніцтва адмаўлялася з аглядкай на Маскву. Цяпер сітуацыя змянілася. Лёдзя. А нашы еўраінтэгратары ніяк не хочуць зразумець той простай рэчы. Усе шляхі вядуць у Рым. Темой дня на сайте «Свобода.орг» учора махчимые перемовы Вашингтона и Вильни об размещении элементов американской суперракетной обороны на территории Литвы, коли Польша отмовится. Министерство замежных справ у Литвы обвергло информацию, что такие перемовы идут. Представник Пентагону Джефф Морел поведомил, что Литва разглядалася сярод альтернативных краин, якія могли разместить американскую систему в выпадку отмовы Польши. Бульба с ВКЛ. Найлепший варіант – гэта супраць ракеты ў Польшчы і Літуве. Палякі дарэмна панікуюць. Літуве трэба прыкрыць з паветра Ігналінскую АЭС, пакуль гэта дэ-факта змушана рабіць Беларусь, бо калі сябры Рыгоравіча мусульманя яе ўзарвуць, беларусам трэба будзе бегчы ў Іран і Літуву. Відавочна, апошняя бліжэй. Мікола, Літуанія. Тут штучны перапалах у Расіі, бо насамрэч НАТО прыкрые Расію і Беларусь ад тэрарыстаў з паветра. А антыракеты будуць і ў Літуве. праблема для Расіі ў тым, што яна не можа нешта такое зрабіць сама, бо адсутнічае навукова-тэхнічны і прамысловы патэнцыял, а свае грошы з стаб-фонду яны ўвалілі ў банкі ЗША на вайну ў Іраку і ў Афганістане. Расіі трэба здавацца і хутчэй уступаць у НАТО, бо кітайцы ўсё акупуюць без вайны аж да граніцы еўразвязу разам з Беларуссю. І Артэс. Праблема для Москвы не ў тым, што яна не можа нешта такое зрабіць, а ў невылечных імперскіх амбіцыях. Усе постсавецкія краіны яны лічаць сваёй сферай уплыву. Это датычыцца таксама і Польшчы, і Літвы, і нават Латвіі. Размяшчэнне элементу амерыканскай СРА яны лічаць святататствам. Яно пазбавіць іх нават надзеі на вяртанне свайго ўплыву ў гэтых краінах. Трэба сказаць, што ў Польшчы гэты Туск нават не хавае сваёй прарасейскасці. Мы познайомілі з водгуками і дискусіями, які вядуть навідники нашого сайту. Наш адрес у інтернеті – свобода.орг. У Мінску 19:30 у ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч выпуск навін. Афганскія ўлады паведамілі, што выціснулі талібаў з паселішча каля Кандагару, што на поўдні краіны. Урадавыя войскі і падраздзяленні сіл кааліцыі НАТО праводзяць буйную аперацыю пры падтрымцы авіяцыі. За два дні былі забітыя каля 56 талібаў. Міністр абароны Іспаніі паведаміў, што ў выніку аварыі верталёта сілаў еўразвязу ў Боснії загінулі два нямецкія, два іспанскія міратворцы. Верталёт зваліўся ў цэнтральнай частцы краіны ў раёне Бані-Лукі. Прычына аварыі пакуль невядомая. Рада бяспекі АН сёння абмяркуе рэзалюцыю, скіраваную на вынішчэнне сексуальнага гвалту ў адносінах мірнага насельніцтва ў часе ваенных канфліктаў. Сёння раніцай пачалося перамір'е паміж Ізраілем і Хамасам. Дамова была заключаная пры пасярэдніцтве Егіпту. Верховны суд Сербія судзіў на 40 гадоў зняволення Радаміра Маркавіча, былога начальніка службы бяспекі, былога прэзідэнта Югаславіі Слабадана Мілошавіча. Маркавіч прызнаны вінаватым у замаху на вядомага апанента Мілошавіча Вука Драшкавіча ў 1999 годзе. Азербайджанскі журналіст, які выграў прыз міжнароднай амністыі, сказаў, што ўлады не дазволілі яму выехаць за мяжу. Агіл Халіл, 25-гадовы корэспондэнт найбуйнейшай штодзённай апазіцыйнай газеты Азербайджану, быў адным з лаўрэатам прэміі міжнароднай амністыі за журналістыку і правы чалавека. У Зімбабве апазіцыя заявіла, што чацвёра яе актывістаў знойдзеныя забітымі непадалёк ад сталіцы краіны Харара. Рух за дэмакратычныя змены абвінаваціў у забойстве кіроўную партыю і прэзідэнта краіны Роберта Мугабе. У эфір Радіо Свабода працягваем навіны. Сёння дзень нараджэння Васіля Быкава. Грамадскасць прыйшла на яго магілы на ўсходніх могілках у Мінску. Адбываюцца сустрэчы з землякамі на радзіме народнага пісьменніка ў вёсцы Бычкі Ушацкага раёну. Тры прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі сёлета ўпершыню атрымаюць прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава. У Віцебску не ўдалося правесці першых быкаўскіх чытанняў. Дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бертоне, які з пяцідзённым візітам у Беларусі, сёння меў у Мінску сустрэчу з мітрапалітам Філарэтам і міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым. Сёння ў другой палове дня дзяржаўны сакратар Ватыкану быў госцем менскай грэка-каталіцкай парафіі Святога Язэпа, якую адчольвае айцец Андрэя Бламейка. А 5 гадзіне вечара кардынал разам з грэка-каталіцкім святарствам аслужыў малебен у парафіяльнай капліцы ў Менску. Пасол ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт сказала, што Амерыка чакае, як пройдуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Вызваленне палітвязняў таксама застаецца умовай для дыялогу. Міністэрства юстыцыі Беларусі не задаволіла рэгістрацыю руху за свабоду, які стварае былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Мілінкевіч. Гэта была ўжо трэцяя спроба руху зарэгістравацца. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз у эфіры спецыяльны выпуск нашай чэрвеньскай перадачы «Чытаем Быкава». Запіс, які сёння прагучыць у нашым эфіры, быў зроблены ў першыя гады жыцця Васіля Быкава на чужыне. Яго перадала «Свабодзе» Ірына Міхайлаўна Быкава. Пісьменнік чытае на дыктафон адзін з варыянтаў прыпавесці «Жах», якая потым увойдзе ў кнігу «Пахаджанне». Як і ў іншых прыпавесцях Быкава, пры ўласцівай гэтаму жанру алегарычнасці, у жаху праглядаецца паралелі з сучаснасцю. Дэпутаты, якія не хочуць ні за што несці адказнасці, прыдумляюць пасаду кіраўніка дзяржавы. І раптам у авальнай залі з'яўляецца жах у вобразе гэтага самага кіраўніка. Ён ужывае дыктатарскія метады, даводзіць народ да галечы, народ адмаўляецца ад уласнай гісторыі і мовы, спакушаецца на заклік да аб'яднання з суседняй дзяржавай. Сканчаецца ўсё для народа вельмі сумна. У эфіры голас Васіля Быкава. Пачалося ўсё нават прыстойна, здатна па-людску і дэмакратычна. Сабраны ў залі бязладны гаманкі, дужа адбітны парламент, тры дні біўся над вялізнай праблемы будучага кіраўніка дзяржавы. Сам парламент кіраваць не ўмеў, а галоўнае не хацеў, бо хацеў толькі выступаць перад тэлевізарам ды ездзіць па замежжы, прэзентаваць краіну, якую апроч мытнікаў ніхто болей не ведаў. Вельмі складана было вызначыць назвіску кіраўніка, які пад наглядам парламенту кіраваў краіны. Хто то будзе? Цар, сакратар, загадчык, гауляйтар? Депутаты знімагалі ў спрэчках. Прайшло да таго, што пачуліся прапановы. Не трэба ніякага кіраўніка, хай будзе анархія, то самае лепшае. Це, вядома, было небяспечна, і небяспека гэтая недзе была ўчутая і перададзеная, куды належыць. Неяк позна ўвечары, як парламентары, дарэшты, стаміліся і кепска, што разумелі, у авальнай залі паседжанняў згасла святло, загрымеў нечуваны гром, будынак затросся, аднекуль з-пад купала шуганула чэрань з пардючым дымам, з якого выскочыў ён. Ад яго сыпаліся іскры, такая заходзіла энергія, вылікала фіолетавае ззянне, постаць яго, што цьмяна нагадвала чалавечую, вібравала так, што нельга было спакусаваць срок і зразумець, што ж гэта, здань, цмок ці няўжо чалавек. Спікер парламенту дрыготкім голасам запытаўся, хто вы? Ды замест адказу кулём зляцеў з-за столя аж у славуты задні праход. Грымотным голасам здань абвясціла. Я жах. Парламентароў бы памялом выміла з залі, засталася адна жменька тых, што былі спаралізаваныя жахам. Але і тыя да канца жыцця не маглі вымавіць нічога, апроч так-так, не-не. Зрэшты, іншага ад іх і не патрабавалася да канца жыцця. Першым указам жах аб'явіў, што нічога ранейшага не застаецца. Усё ад сёння ліквідоўваецца, бо нічога і не было ніколі. Ні смехавітаў, ні дзяржавы, ні мовы. Ёсць толькі жах, ягоныя людзі, жахліўцы, з тым і трэба лічыць. Народу было ўсё роўна, ёсць ён народ ці няма, як ён называецца. Да рэгулярнага перайменавання людзі прывыклі даўно, заўжды перайменоўвалі гарады, селішчы, вуліцы, імёны. Шмат хто ўжо запытаўся, як каторага называць. Уладлен, вілен, матарызацыя, эмансіпацыя. Іншыя маці не ведалі, як называць каторага дзіцёнка. Бо ўсе іхнія ресурсы памяці са школьнай пары выдаткоўваліся на тое, каб запомніць імя чарговага сакратара, першага, другога, трэцяга, ЦК, абкама, гаркама, сельсавета, райкама, саўгаса, калгаса. А было што шэфа і гауляйтара. Усё тое было добра знаёма народу. Спярша, правда, цяжкавата было прывыкнуць да думкі, што яго народу наогул няма і не было ніколі. Тут трэба было мець асаблівую навуку, каб сцяміць тое. Але і гэта не надта важна. І да таго можна з часам прывыкнуць, калі сістэматычна і па-навуковому трэніраваць памяць. Вось толькі паўставала звязаная з тым праблема, як трэніраваць яе. Калі я каб'ю таварыш жах, у людзей няма і не было мовы. Тая, на якой людзі 8 стагоддзяў мовілі, была аб'яўлена трасянкай, не вартай чалавечага роту і заквідоўвалася бы крамола. Уся літаратура на ёй была перапрацавана на макулатуру, за слова вымоўленае на вуліцы, паліцыянты білі довжезними гумовими палками демократизаторами і тягнули постарунок. Люди зненавиділи тих демократизаторів, а заодно і демократію з демократами, яких по загаду Жаха так само переіменували демократом. Товаришу Жаха, однак, подобали, бо він хоч і був строгий, але справедливий. Сажав у труму шмат, але не всіх. Тільки тих, хто висовувався, свідчився, не згаджався. А що добрав історію, такої біди. З історії, шановні, пошиєш. Мову можна прожити без мови. Вони звери в лісі з усією розмовляють, а живуть лепше за людей. А того, що людей нема, не було і не буде, так то і може ліпі, буде більше порядку. Ого ж, що не було, чого єсть. На країну насовувався голод. На хвилях Радіо Свобода упершиню гучить архівний запис. Василь Биков читає приповість «Жах». Спершу не стало курити яєк, хоч там молока, масло, сметани. На той Жах об'явив, що винуватая прожорлива опозиція, яка все зжирає сама, ніколи не покидаючи народу. Каб не зжирала, треба її зліквідувати. Для чого замежними профі були розпрацьовані відповідні проекти. Планувалося тоє зробити у час мітингу, бити б руками своїх же обділених даєших функціонерів. Але досконалий план був до часу розкритий, і головне товстопузі об'їдали втекли за межу. І тим не менш, продукти пропадали, зникла ковбаса, м'ясо, сир і творог. Мудрий товариш Жах і тут дав геніальний отказ. Продукти вивозять з країни на повітряних бальонах. Один з них уже був збитий. Героєм знищальнику вітала країна. Каптіра кінчатково відчула себе в безпеці, викинули з амбасаду в заході компасадорів. Хай не сочуть за інтимними секретами любого Жаха. Усе те дуже подобалося жахлівцям, і, мабуть, подобалося б ще болі, коли б з продажу покрісіння зник і хліб. Тоді любий народом Жах обпестив нову стратегічну доктрину. Треба покидати їсти. Тоє було дуже розумно, особливо в рамках нової стратегії. Нема народу і треба їжі. Каб форсувати її виконання був об'явлений план долучення до сусідньої держави раю, у якої хапало всього історії і культури, і мови, і навіть хлеба. Справді, новий велосипед, коли його можна купити, готовий їздити. Гетки спокусливих планів люди ще не чули, і одразу ж їх підтримали, стягнувши, що жити все ж легше, ніж помирати. Некоторі дивилися, як я того не розуміли раніше. Інші стверджали, що усе що про тоє марили, починаючи з люльки. Соціологи зробили питання і отримали небувалий процент – 111% за інтеграцію. Некоторі усумнілися в таким антинауковому виніку, але у гетій державі, по сутності, усе було антинаукове, уся держава розвивалася з виробливим шляхом. Заходні єдинобразничливці казали «авантура», де на тої яни єдинобразничливці, як звягать нам всенародно любимого Жаха. Хто їм повірить? Вірили Жаху. Але у той час узникла і нова, ще більш складана проблема. Коли нема ні народу, ні історії, ні мови, ні хлеба, то кого ж об'єднувати з державою раєм? Пустое місце? Повітря? Яка із того буде користь? Так сказали в столиці раю. Товариш Жах спершу задумався, а після виловився так, що аж здригнулася урадова крепость держави раю. Зволастив його розумом, і він стрілетів у тим прошуків все тим, що демократів, демократів, а так само їхні агентури ЗАГАН, МВФ, Гаазького суду. Стало зрозуміло, що геніальний план інтеграції – Кацукова рушиться, треба ужити випрямуваний метод, яким користалися протки тисячу год тому, починати війну з заклятим ворогом, яким сталася держава рай. Уже покарає яє за вероломство. На усе погоднику знищальнику товариша кинувся додому, каб об'явити всеогульну мобілізацію. Але тут оказалося, що змобілізовувати нема кого. І спікло насельництво. Частка з голоду і хворобу, частка тому, що наївно повірила, бицем його нема і не було ніколи. Ті, що залишилися, не розуміли потребування жаха, бо давно відучилися від якоїсь мови і у побуття виходилися мігами. А товаришова дворня і адміністрація, учувши про мобілізацію, одразу ж повтікала на всход, бо давно служила не жаху, а диктатору сусідньої держави раю, товаришу Гмаху. Це було нечуване і не стривано. Заражений велізарною космічною енергією 1000 кВт, жах тривати такого не мог. Він задрежав, заколотівся, загов, закрутився свої 1000 оборотів у минуту. Подобно, як і тоді, як перший раз об'явився у парламенті. Слідом роздався вибух на кшталт Чорнобильського, якого я ще не чув, планета. У небо узбився вихор диму, пилу, смороду, по яким зникло все разом з жахом. Коли простагоддя той пил дим потроху розвіявся, дик люди з усходу і заходу бачили гігантське провалля у центрі Європи. Глибиня його була така, що до дна не досягав зрок. Ширина так само ховалася за краєвідом. Між гетер берегов завжди курев шизи скордючий дим, з якого часом вископу без ноги хвостатий цмок. Він кулявся, кривлявся і робив які знаки цікавим вандровникам, що завжди товпилися на краях привалля. Затим на тидні і місяці зникав у продонні. Люди казали, що гета урок чоловєцтва за ягоною зневагу чоловічих і боских законів биття. Сьогодні упершиню у нашому ефірі прогучала авторське читання приповісті «Жах». Запіс зробила жонка Василя Быкова на аматорський диктофон. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Сьогодні день народину Василя Быкова. Громадськість прийшла до його могили на усходніх могілках. Відбуваються зустрічі з земляками на радзіме народного письменника. Три представники демократичної еліти Білорусі сьогодні вперше отримають премії за свободу думки ім'я Василя Быкова. У Вітебску не удалося провести перші быковські читання, але на наших хвалях сьогодні гучить невідомий запис голосу письменника. Державний секретар Ватикану кардинал Бертоне сьогодні мав у Мінську зустрічі з митрополітом Філаретом і міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим. Посол США Карен Стюарт заявила, що США чекають, як пройдуть парламентські вибори у Білорусі. Визволення політв'язнів так само залишається умовою для діалогу. Обвинувачені по справі об живим щиті супрацовники Держаутоінспекції Геннадій Дорогокупець і Олексій Ліхтарович не признають себе винуватими. На черзі передача «Білоруське заміжжя». Чим привабне і чим складане для білорусів Фінляндія? Які можливості там мають білоруси для праці і вучоби? Чому їх навчила гэтая країна білих ночей? У передачі «Білоруське заміжжя», яку підрихтувала Тетяна Поклад. Ірина Поляшчук 4 роки вчиться у докторантури Гельсінського університету у Фінляндії. Свою наукову працю вона робить на філософському факультеті, на кафедрі соціальної і моральної філософії. Ірина розповіла, що шукала кого-небудь з Білорусі і тому переглядала архіви кафедри і знайшла, що у гетій сфері апошній раз тут оборонив дисертацію науковець з Білорусі у 1916 році. И самое интересное, что ни из России, ни из Белоруссии нету никого. Есть и были до войны прецеденты защиты диссертации, и как-то после как-то никто не решался. Ірина паходзіць з вёскі пад Менскам. Школу яна скончыла ў Менску, пасля яшчэ ў Менску еўрапейскі гуманітарны універсітэт, факультэт мастацтвазнаўства. Пасля там жа выкладанне на факультэце мастацтваў. Свой курс Ірына ў ЭГУ, дарэчы, не пакінула, выкладае дасюль. Мы сустрэліся з ёй за кубачкам гарбаты ў Вільні, якраз калі яна прыляцела да сваіх студэнтаў. Я окончила аспирантуру, и потом я хотела как-то защитить диссертацию, но не было возможности, ну, в связи с различными политическими и там социальными аспектами в Минске, поэтому я поехала в Питер. Но там не признали диплом Европейского гуманитарного университета, пришлось искать какую-то другую возможность. Диплом был признан, и магчимость знайшлася в университете у Гельсинки. Вучиться и працу пишет Ирина по-ангельску, але и финскую мову тягом 4 гадоў вывучила. Ты тут, ты кават, ты. Гэта смешная фраза з многімі літарамі Т па-фінску азначае «дзяўчаты любяць працаваць». На чым Ірына працуе? Яна вывучае Эммануэля Левінаса, французскага філосафа-постмадэрніста, які, дарэчы, паходзіць з Літвы. Ён нарадзіўся ў Коўне на пачатку стагоддзя. У Гельсінкі Ірына прыехала са сваёй тэмай, рознымі аспектамі якой да гэтага займалася некалькі гадоў. Корпоральная интерпретация ситуации лицом к лицу философии Левинаса. Речь идет о различных аспектах и конфигурациях времени, как там настоящее, будущее, прошлое, в интерсубъективных отношениях. Как текст, это текст, посвященный философии Левинаса. То есть это некий узкоспециализированный текст в области феноменологии. Феноменалогія, вучэнне аб феноменах, адзін з накірункаў філасофіі 20-га стагоддзя. І гэта, вядома, асаблівасці спецыяльнасці, свая там спецыфіка, але цікава, што Ірыне даводзілася вельмі сур'ёзна адстойваць і даводзіць сваю тэму, і змаганне працягваецца і цяпер. Да, потому что там и изначально иная ориентация. Там, так, бо там от початку іншая ориентация, перавага за аналітычнай традицией, аналітикой, філазофії мови, ангельско-американская школа. Тому да континентальной філазофії яны ставяцца перадузята і настроеныя критично. Тому працаваць у сферы феноменалогії там на факультеті патрабуе асаблівых высілкаў. Треба постоянно даводзіць, что гэта життяздольнае і нічым не горшае за аналітичную традицію. Так что кожны семінар, кожны выступ заўсёды суправаджаюцца такімі бурнымі спорамі, трошкі негатыўным стаўленнем з боку прафесараў, таму што 80% даследчыкаў на факультэце займаюцца аналітычнай філасофіяй. Занімаюцца аналітычнай філасофіяй. Беларуская даследчыца тым і цікавая і патрэбная ў Гельсінскім універсітэце, што яна працуе са сваёй адметнай тэмай і можа давесці яе каштоўнасць, упарта ідзе насуперак плыні, змагаецца і не адчувае сябе непакрыўджанай, не дыскрымінаванай. У Фінляндыі Ірына мае самае важнае для даследчыка – доступ да інфармацыі. С другой стороны, что меня поражает, з іншага боку, что мяне здзіўляе, нягледзячы на такое вось, так бы мовіць, акуратнае, аддаленае стаўленне да кантынентальнай філасофіі, колькасці багацця крыніцаў матэрыялаў аб ёй у бібліятэцы роўная аналітычным крыніцам. Таму праблемаў знайсці нешта няма. Ёсць усе ўмовы для напісання добрай працы. Тут няма такога стрэсавага стану, як у нас у Беларусі, барацьбы за кнігу, за інфармацыю, за думку. Кнігу. І вообще, в принципе, за інформацію. Или там за какую-то мысль. У Беларусі сваёй тэмай Ірына папросту займацца не магла з-за вядомай праблемы доступу да інфармацыі. Это же невозможно, поскольку нет ресурсов. Это немагчыма, бо няма ресурсов. За кожную книгу трэба было змагацца. Замаўляеш якую-нибудь книгу праз Амазон, праз інтернет, яна прыходзіць на мясцовую пошту, і ты павінен доўга тлумачыць, каб не плаціць дадатковыя грошы, чаму табе прыйшло 5-6 кніг з США, што ў іх такое. Процьма пытанняў. Я ўжо не кажу пра тое, што ў бібліятэках папросту нічога няма і не паступае, і палітыкі такой няма, каб узбагачаць фонды. Яшчэ Ірына расказала, што тым часам у Фінляндыі тых жа беларускіх кніг надзвычай багаты выбар. У тым ліку беларускія фонды ў нацыянальнай бібліятэцы з выданнямі беларускамоўнымі 19-го пачатку 20-го стагоддзяў. Я, вядома, першы час была шакаваная, калі ўсведаміла, якая існуе колькасць кніг, традыцый, доступу да якіх раней я не мела. Я была ў поўнай дэпрэсіі ад такога аб'ёму інфармацыі, які заставаўся для мяне і застаецца для іншых навукоўцаў у Беларусі дасюль па-за межамі дасягальнага. І што самае страшнае, даследчыкі ў Беларусі нават гэтага не ведаюць, яны здагадваюцца, але не ўсведамляюць гэтай сітуацыі цалкам. Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». У гэтым выпуску пра магчымасці вучобы і навуковай працы ў Фінляндыі, пра прыемнае і цяжкое ў жыцці ў гэтай краіне. Іншы бок магчымасцяў адукацыі і навуковай працы ў Фінляндыі – фінансавы. Таксама мог бы быць спрыяльным для беларусаў, прынамсі для актыўных і энергічных, як распавядае Ірына Паляшчук. Адукацыя тут бясплатная, нават на ўзроўні дактарантуры, і можна атрымаць стыпендыю, праўда, адносна невялікую, і працаваць дактарант не мае права. Нужна пакрепче завязаць пояс. Я не имею права работать, да. Я должна полностью посвятить себя работе над диссертацией. Змагацца даводзіцца і за стыпендыю. Яна даецца не больш, чым на год, і кожныя 3-4 месяцы трэба пацвердзіць, што праца ідзе паспяхова. Але той жа прыклад Ірыны Паляшчук паказвае, што гэта магчыма. Праўда, як яна не шукала іншых калегаў гуманітарыяў з Беларусі, Ірына кажа, нікога больш не знайшла. І гэта дзіўна, бо ўніверсітэт у Гельсінкі лічыцца адным з найлепш арганізаваных. Якасць адукацыі – адна з найлепшых па рэйтынгу балёнскай сістэмы. Дзіўна, што не так шмат увогуле прадстаўнікоў славянскіх краінаў, а вельмі шмат з Нямеччыны, Вялікай Брытаніі, Швайцарыі, Швецыі, Ісляндыі, Ірляндыі, але не з усходняй часткі Европы. З Беларусі пакуль у Фінляндыю едуць не столькі студэнты, колькі творцы, пісьменнікі ды палітуцікачы. Паводле апошніх справаздачаў ААН, цягам 2 папярэдніх гадоў Беларусь у першай дзясятцы краінаў па колькасці заявак на прытулак. Летась іх было каля сотні. Станоўчы адказ атрымліваюць адзінкі. Адзін з вядомых беларускіх палітуцікачоў тут, Лявон Садоўскі, чыя справа была цалкам відавочная, чакаў на станоўчае рашэнне каля 2 гадоў. Чым беларуса прывабіла Фінляндыя? Во-первых, я выбирал Финляндию, потому что история Финляндии подобная на белорусскую историю. И я мерковал, что я тут зразумею все. Ну, а другая причина, я мерковал, что в Финляндии нема российцев. Оказывается, помылился троху. Але самое тяжкое, бадай, як распавёў Лявон, гэта надвор'е. Улетку амаль не цямнее, цяпер вось час белых начэй. Сонца заходзіць на якія 1.5 гадзіны толькі, а ўзімку увесь час цёмна, не паспявае развіднець. Ну, чым ратуюсь? Слухаю свабоду. Лес, вельмі цікава ў лесе. Такія месцы ёсць, дзе можна адпачыць, дровы пад дахам, схавацца ад дажджу можна, ўсё абарудана. Вельмі цікава, адпачыць можна. Зайцы скачуць, белкі. Зараз самаход купілі, але таксама на роварах ездзілі. Зімою 27-30 градусаў ездзілі на роварах. І касцёл, і лес мне вельмі дапамаглі ў той цяжкі час, калі я быў тут адзін. Цяпер да Лявона прыехала жонка. Усяго ён жыве ў Фінляндыі ўжо 6 гадоў, мае кватэру, працу. Радзіму Фінляндыя яму не замяніла. Ён сумуе па Беларусі, у якую цяпер паехаць не можа. Я расказала яму пра Ірыну. Ну, ёй, напэўна, лягчэй адаптавацца, кажа Лявон. Тым часам Ірыну ў цяжкія цёмныя фінскія зімы падтрымлівае якраз тое, што звязана з Беларуссю. Прывезеныя са сваёй вёскі духмяныя зёлкі, дранікі, якія яна гатуе для сваіх фінскіх сяброў. У меня там ресторан такой дома на квартире. Приглашаю всех на драники. 5 финнов факультета, они трут картошку. Трут. Потом сидят, смотрят, как я жарю. И вот очень вкусно. А ў сваю родную вёску Ірына прывозіць фінскія часопісы, суседкі замаўляюць ёй цыбуліны і насенне моцных паўночных гатункаў садовых кветак, якія ў Беларусі добра прыжываюцца. Ірына кажа, што будучыню сваю, як навукоўца, яна не звязвае з нейкай адной краінай. Кажа, што ў сучасным свеце спецыяліст, навукоўца рэалізуе і ўдасканальвае сябе ў розных краінах. Гэта рэаліі сучаснага свету. Трэба змагацца за сваю магчымасць і сваё жаданне рабіць тое, што ты хочаш. Нягледзячы ні на якія перашкоды, будаваць сваю ўласную жыццёвую перспектыву, свой уласны шлях. змагацца за сваё ўласнае бачанне свету. Тады пачынаеш адчуваць свой уласны характар, сілу волі. У гэтыя моманты і адбываецца станаўленне сябе як суб'екта, значнага і асэнсаванага. Ірына, як і іншыя беларусы з досведам жыцця ў Фінляндыі, кажа і пра стрыманасць фінаў, да якой беларусам цяжка прызвычаецца і бывае цяжка захаваць добры настрой. Лявон распавядаў, што пры стрыманасці сваёй фіны людзі добразычлівыя, заўсёды дапамогуць, калі папросіш. Але толькі калі папросіш. І шмат што ў дачыненнях людзей адрозніваецца ад звыклага ў Беларусі. Ірына кажа. Дома ты этого не пачувствуеш. Дома гэтага не адчуеш, таму што дома ўсё роднае, утульнае, добраразмешчанае, зразумелае. Але ў сітуацыі неразумення, дыстанцыйнасці, іншасці, тут пачынаеш адчуваць сваю ўласную паверхню. Гэта пытанне разумення сваіх уласных межаў, форм і паверхні. Момант, калі раптам пачынаеш адчуваць сябе. Гэта момент, калі вдруг пачынаеш чувствовать себя. Так кажа Ірына Паляшчук, якая вучыцца і рыхтуе сваю дысертацыю ў Гельсінскім універсітэце. Калі я не спыталася пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даведацца больш з тэксту перадачы на сайце свабода.орг, а таксама даслаць свае пытанні і прапановы. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радио «Свобода» гучить у эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».